दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। धक धक बोले इत उत डोले दिन रहना। ये पगला है समझाने से समझे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू। हो हो हो हो दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू। प्यार बुलाए दुनिया रोके किसका कहना मानू। तुमसे मिले बिन दिल को कुछ भी सूझे ना। पगला है समझाने से समझे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। नस नस में मोहब्बत दौड़े और पुकारे। हो हो हो हो बन के लहू नस नस में मोहब्बत दौड़े और पुकारे। प्यार ने सब कुछ हार दिया पर हिम्मत कैसे हारे। कह दो दुनिया दिल का रास्ता रोके ना। पगला है समझाने से समझे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। समझे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना।